یا بشرا چو ددی مرگری ددی سڑی د ملگری نمو دہاگی نم بشرا ہاضا غلام واسر روح بے دعا او پٹے کا دلرا او دہاگی نے بے دعا جوڑا کڑا بدعاتن منسوب دے بنا بر حالیت بیزا حق سامان تاوی لیکی گی چی سڑی دا بل سڑی دا پار خرسی او نا پٹو دا غا بل سڑی وی آگی تا بیزا ہوئی چی داخ کارکو نا بلکہ کچارا انتا پوسو کنو منگ بویو چی چارا دا غلام را کڑا دے او دا حقی دا پار پا مصر کی خرسو و اثر روح بدعاتن دا ضمیر دا اثر روح چه دے پا دے که دو احتمال دی یو احتمال دا چه دا اثر روح دا دا وو ضمیر چه کم دا جمع دے دا راجیر دے واری دا دا حقی مرگر ہوتا دا نور مرگر نے دا علق پٹ کن دا سیونو ویلا چه دا علق منگ مندل دے پا دے کوئی که اولی وی کچر دا غشانه ہوئے ہوں نو بے با دا قافلہ ٹول زمو سپدے معشوم کی شریک شی نو منگو چا دا بے زہاد چارال را کردا او دا آغی دا پار خرچو پا مصر کے دویم قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل دے چا دا اثر روح و ضمیر دا جمع چا دے راجی دے دا یوسف علیہ السلام رونو تا اسرو و اسرو بدعاتن و اسرو شانہو شان دے الکے پٹ کو چدا کنے زمنگا وروڑ دے یہوزا چے دے مشرورو ویس روڑے موڑے بے راوڑال تہر اورز یہ اورز کوئی کی بیانے میں تا ورونے خبر کرو چاوالو کوئی کی نشتا طلب چه کاونو چه پامی او که دغا وارد سه دغا خپل رور پیدا که چه ویکتلو تاوی لحاظ عبدونا ابق مننا دا خو زمان غلام ده زمان نه تیخ تکڑی دا خو یوسف علیہ السلام دسه نویل چه دا زمان ورونه دی زکا پا عبرانه جبا که دا خپل رور وی رو که خبر ده وکلن وجنو ده خو امام رازی وی دا ولنه قول چه زمیر پکی دا غواری دا داغی مرگرو تراجه دا قول اصح ده خجی وشروهو دا شروهو پا زمیر کم دو احتمال دی یو احتمال داده چه ورونو دا یوسف علیہ السلام خرج کن او دویم دا چرا کم کسان چه دا وارد سرو ناغو طولو خرج کن و شروع ہو بسمنین بخشین دراهما دا دراهما بدل ده دا بسمنین نواغا مبدل من ہو دا دا بخشین مانا زحاک حرام زکر دا پیسی چه دا واغسته نخپل رو ری خرج کن او آغا خرچول دا هر چی دا حرام دی نو بخشین مانا حرام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چی دا بخش مانا دا زیوب سا کوٹا پیسی دی وی غرور پا پیسو مانا من سودا کرلا زمان سا نور پیسی پاتی شوی نو چی کوٹا وندی پیسی که بدی خرچول دی رکھا لیکن سر اخلونا اکرامہ دا بخشین مانا که قلیلین قلیلین شل روپے وی یا دویش یا چلویخ پا دغو مانی خرچ کرده و معدوت اند شمار و کانو فیه من الزاہدین که ده کانو زمیر راجی دی ورون ده یوسف علیہ السلام تا نوو پا دیکی من الزاہدین ده بیرغبتو نا ده یوسف علیہ السلام سره چه خاص مینه نو نو دیو جنیم پا دغو کوٹا پیسو خرچاوو خجی او یا پدی پیسو کی مینا نو پیسی پکارنے خو مقصود دا غیور کول دی یوسف علیہ السلام او که زمیر پکی راجی دا غواری دا دی ملگرو تراجی نو وکانو فیه من الزاہدین خرڅولو کې مینا نو بے رغبت او خیال داو چې دالک د ځان سره ساتو بهترین الک دی. خجی خدا ورونه ویلو چې دا یو غلام دی تیخت کوي وې د سنه جان وو ته وونه تختی نو دالک په مصر کې خرڅ شو او هغه د مصر سړی واغستو مشہور دے پازیزی مصر سرا نم دا دے قطفیر دے یا اتفیر نمی دے دا زنانا نمی زلیخا یا راعیل نم دے او دا وزیرو دا وقت دا بادشاہ چاویلی دی چی راعیل اخپل نم دے او زلیخا لقب دے او زحا کوئی مشتری چو د مصر عین بادشاہ او چراغ لقب عزیز و خان ماغی واغست د غزنانا تا یو خصوصی نصیحت و وصیت کے مبارک دیالک کی اکرمی مسواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. نو پا دی مقام کے دا ذکر کئی چی یوسف علیہ السلام مصر تا سنگا ورسیدا پا فلسطین پا علاقه که ده کوینه چنگه او تاو بی مصر ده چنگه ورسیده. رالا قافلا ده شامنا روانه و مصر تا. ویلگا وارده هم مشکی خپلا. وارده آغا چو چو برا و باسی مشکی. فا ادلا دلو هو زورنده اکلا خپلا بوکا. د دې والد نوم دې مالک ابن دعر نومې دې. وی ویل یا بشرا هاذا غلام وزیر دا خو یو لګ دې. یا بشرا هاذا غلام د تجربه په وجه مالی څو باز علماو دا قول کړی دې و چې کله دې یو سړی زامن نه پیدا کیږي نو نه ټولی وی نیوی لور لدی بشرا نم کی دی نور پسی با اللہ علا علق ور کی یا بشرا حاضر غلام. او چا دا چا اولاد پیدا پاتی کی دن بلکی چا پیدا کی دبا نو مل کی دبا نو بچی لدی نم کی دی یحیا نو یحیا کی بے اللہ جون پیدا کی پیگر دشا. خدا چا تجربه مسئلہ دا غالباً دسی کی دیشی جی دینا خلاف راشی او پا نمونو کی خپل چا اثری فکر دشا. نوی ویلا اے زیره دادیا لکا واسر روحو پٹے کدا لک بیزاتن پدسی حال کی چگر زون کی و دیل را پنگا سامان بیزاتن کی دابی هر پی جر نده دابی دا نفس کلمی نده نو دیو جنه تیل زیر نده ورکا بلکه زور ده. واسرو پٹے کا دیالک لربے زواتن پدسی حال کے چگر زون گرزون کیو دے دیالک لربے زواتن سامان دا خرس. اللہ پویدن کے دے پہاغ سمانے چدا خلق کم عمل کئی. وشروہو خرس ایک دیالک لرا شروہو پمان دا باعو حسرہ دے دا خرسول حسرہ خرچے کا دی یوسف علیہ السلام را پا پیسو حرامو یا لگو باندے یا کوٹاو باندے چگا روپے وید شمارا او دی پا دغا پیسو کی من الزاہدین دی بیرغبتنا یا پا دی خرچولو کی دی بیرغبتنا ویلہ آغا سڑی چاگستے و یوسف علیہ السلام پا مصر کی خپل زنانتا خیستا کا زید قریب دے چھ منگتا پیدا ورسیائی منگا ونیسو پا ولدیت سرام منگ دے پا ولدیت سا ونیسو زمانگ اولاد نکی گی بچیم نکی گی ندا پا ولدیت سا ونیسو وکذالک دوشان منگ زیور کرے و یوسف علیہ السلام لپا دیزمان کی چی خودن او کریتا تاویل دا احادیث و تاویل انجام دا خوبنو یا انجام الاحادیث دا اخباراتو. اللہ غالب دے پا خپل کار باندیم یا غالب دے پا کار دے یوسف علیہ السلام لیکن زید دا خلقنا لا یعلمون نپوئیگیم. درم مقام دے دیجے نا دادی یو کم درس نمبر آیات پور درے مقام دے پدے مقام کے دا ذکر کئی کہ تکلیف یوسف علیہ السلام تور سے دا دا اہل بیتو دا عزیز مصر نا دا عزیز مصر دا کور دا طرف نا دا تکلیف ورسے دا وغم بلغا کل چو ورسے دا شد دا ہو طاقت خپلتا من زوانی تا ورسے دا آتے ناو حکمن ورکڑو ماغی تا حکمن پویا حکمن طاقت دا فیصلے زوانی تا چو ورسے دا ماولا طاقت دا فیصلے ورکڑو علمن پویا میں ورکڑو او داشان بدل ورکو منگا موحدینو تا نیکانو خلقو داشان بدل ورکو. ایو ورز حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کور کے دے عزیزی مصر دا کور نا بہر لارا دا زنانا پاچے دلا دا خود بادشاہی کور دے دا وزارت غٹ عظیم کور دے دا دے کور کڑکی دی دروازی دی دا دروازی ٹولے وار پا وار مانے بند کڑے دعوت یوسف علیہ السلام لو کور کو چراشا زچے دچویم ندا کارو کا لیکن یوسف علیہ السلام اگر چرتا دا گناہ کار کیا ہوئے معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون. یو روایت کی راضی وہ زلیخا دا حضرت یوسف علیہ السلام خوال را لوت علماء سن صورت وجہ کا دادا مخشک اللہ چا خیستہ کڑے دے سونا خیستہ مخدر اللہ در کڑے دے اغوی فی الرحیم سورنی ربی دمور پگیڑا کے دمور پگیڑا کے دا شکل را لرب را کڑے دے دا د خپل ځان نه دا شکل نه دی بلکې دا شکل الہی شکل دی مال الله را کړی دی. دویم قول د وته کوي یا یوسف ما احسن شارکا دا ویخته له چا خیسته کړی دی څومره خیسته ویخته یې دی هغه ورته وایي هو اول شین یبلا منی فی قبری دا ولنے چیز دے چی زڑی گی وزمانا زما پا قبر کے زج کلو پادشم نو دا ویخت با اول زارشی بیوتو یا یوسف ما احسن عینے کا چون خیستا سترگی دستا قال بہما انظرو الی ربی دا سترگی چی میں خیستا دی نو پا دی مانی اخپد رب تا گورما دغ زنانا و تویا یوسف ارفع بصرکا فانظرنی فی وجهی فانظر فی وجهی اے یوسف علیہ السلام سترگی اوچت کا زما دے مخت دا گورا اگوی دنستا مخت نا گورا ما انی خاف العمی فی الاخرا زیر گمر دلندوالی نا پا آخرت کے آغا زنانو تا بیو یا یوسف ادنو منکا و تتبادو منی اے یوسف علیہ السلام زتا تنیج دیکھے گا ما او تا سات سات زمان لری وزی یوسف علیہ السلام تا اوریدو بی ذالک القرب من ربی پا دے مانی زان نیج دیکھوم اللہ تا آغا زنانو تو یا یوسف فراش الحریری قد فرشتو لکا آغا بشتر دریخمو ما خورکڑی تا دقوم فقزی حاجتی پاسی گا زما چکم حاجت دیدا پورکا. حضرت یوسف علیہ السلام تو ایزن یزہب من الجنت نصیبی دس حاجتو ندی چار نشم پورکا ولی ولی پا جنت کی زما یہ صدا غیی سب زما ختم شیم. زلیخا قص کڑیو دا یوسف علیہ السلام چی زنا باندے اماده کیم خو یوسف علیہ السلام دا حقید تردید تو تردیدو تردی پوری چی یوسف علیہ السلام پکر وکو چی دے زنانا نخلا سیگما نمند واغستلا زنانا ورپسی مند وییم کله چې دروازه تر سیدن یوسف علی السلام ته و ته کمیس ته ولا سو اجو کمیس وشلې دا چې کله دروازه نه بهر و زین چې پام کوي عزیز مصر را روان دی دلتا د زنانو چالاکی مکر او فریب د زنانو دا زنانا ڈیر پچالا کئی مانے وی ما جزا او من اراد بے اہل کسو ان سد جزا دہا وچا چیرا دیکڑی ستا پا اہل بانے دا بدئی گرز یو خاون ساتلے شم خودویم نشم ساتلے دا خودویم خاون را لرا وستے دے دل تدا زنانا ویری دا دسی نو دا یوسف علیہ السلام رانا مڑ کی وی الا ایوس جنا دا سمو دا جیل تا دیوا چولے شیادیل درناک وندہ کی عذاب ولور کی اتسو لختی ووی حضرت یوسف علیہ السلام وی ننا خبر دسے ندا فحق مانے گتی خودل ندی بکار یو سڑی زرگر لچیرتا سرور کڑیو زرگر لور گئے ہوتے ہوئے لور غزما گوتا سامان چی جوڑ کر لے دا واخلا ارج ڈیر تیرشے ہوئے زرگر دے سڑی سے شور گند کے شروع کا خلق راہ جمشو زرگر ہوتے ہوئے یو رو را یو رو نو واو رہی دی سڑی چی تا زیڑ را کری دی زیڑ او اس را توائی چی ماری دا سپینو اگا سامان تیار کرے کنے دے تیار کرے دا سڑے چون کم کر لے خلگ سڑی تیور ہو رہا زیڑ لیور کیڑی پیتل لیور کی اسپین تو چلا گواڑی اگے والے زیڑ اسپین پری دئی اگر سڑی تو میں نہیں بیچتا ماں پھول اصر ورکڑی ماں پھول زیڑ ور کر پیتل ور کر اسپین ور کیڑی یہ سڑی کو اصر تو میں نہیں بیچتا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وائی ننا مراودو طلب چکرم دے خزی کڑے دے پا دے مانے گواہ گواہی وکڑا ہو تمیستے ہو گو رہی کدھا مخی طرف نش لے دلی دا سڑے دروغ جن دے کدھا کمیسے دا شاہ طرف نش لے دلی دا خز دروغ جن دا کمیسے شاہ طرف نش لے دلی ہو عزیزی مصر وائی انہو من قید کننا ان قید کننا عزیما اے خزو چا جبا جبستا چلو نہ دیکھا چلو نہ تیار دیکھا یوسف علیہ السلام تو اے یوسف آردان حازا دا خبر آپ بلزے کے میا دوا چدا عزیزی مصر خزیز مانا مطالبہ کرے دا دے خزی تو آئی وستغفیر لے زنبے کے کم عمل چرے کرے دے عمل فبارکی دا اللہ نے استغفار غوارا یا زمان استغفار غوارا او تو خطا کون کی خزے فکر دشا تو یہ تو خطا کار ہونا قرآن کریم وہی وراودت ہو مراودت دیتا ہوئی جاءت و ذهبت لاڑ رالا دیتا مراودا ہوئی وراودت ہو مطالبہ وکڑا دی یوسف علیہ السلام نے اللہ تی ہاغ زنانا ہو فی بیتہا یوسف علیہ السلام پکور دا زنانا کیوں مطالبہ اکڑان نفس ہی پا بارد نفس دی یوسف علیہ السلام کی مطالبہ تی اکڑا گرک دا مطالبہ پردی زنانا کڑی نزان خلاص اول تی آسان دی خدا دسی زنانا مطالبہ کڑی دا چرا یوسف علیہ السلام دے پکور کی دا ہمیش دا پر اوسی گی دا دسی زنانا دا چرا یوسف علیہ السلام کم مالک دے دا مالک زنانا دا نو که خبر اولا نمانی نو خلقو تب آوازو کی چه دانا پرمان دے نو طول حالات پا کرا روان دی دانا پرمان دے آواز کی دلشی بلدہ دا غلامیت نم دے پروت دے بلدہ چه خوراز کاکین دے کور ندی کرا زنان زامو تا بدماشا کی بے اولا روڑین سوگ نور کئی طول حالاتو نکم خراب دی وراودتہو مطالبہ وکڑا دینا آغ زنانا چی یوسف علیہ السلام پا کور داغی کیو ببارد نپس دا یوسف علیہ السلام کی وغلقت الابوابا او بند اکڑے دروازے دا دے بنگلے چی چمر دروازے ویم پچلورو طرف انو دروازے وی یا پا یو طرف مانا دیر دروازے وی دائی کلاو کڑے بند کڑے. وقالت دی زنانا ویل حیت لکا, حیت لک اسم فعل لے, حیت لک راش از ما خواتا تا تویما, حیت لک ہے تراشا لکا تا تویما چا تراشا, یا ہے تلک فماند دیسے تحییت لکا و تصنعت لکا, زان میں بالکل استاد پارا تیار کرے رہے ہیں. قال ویلی یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنائی دپا اللہ سرا, اعوذ باللہ معاذن, پنائی وارم پا اللہ سرا پنائی, انہو ربی احسن مسوایا, یقیناً دا عزیزی مصر ربی زما ظاہری پالون کے دے, احسن مسوایا خیستہ کرے دے زید اسے دو زما, یا انہو بشک اللہ چرے ربی زما رب دے خیستہ کرے دے زید زما, انہو بشک شاندہ دے, لا یفلح الظالمون, مانکہ چیر تزدہ عملو کم دا فیلو کم زبا ظالم شما, او بے شک شاندار نکامے بیگی ظالمانا. ولقد ہمت بہ وہم بہا, دلتا آغا مانم دا چھ باز مفسرین لکل اللہ چھ یوسف علیہ السلام دسے قصو کے چھ آیانی زنا تا تیار ش, وی پا دی کور کی یو بود پروتو نو دی زنانا پا دی بود پا دی مخمانی یو لپٹوا چلا, وی چھ دا ولین وی دا ذکر وی مالا دین حیا رازی, وی تیویل دی تالا دین حیا رازی نو مالا خدا اللہ نا حیا رازی. دویم قول دا چی یوسف علیہ السلام وی زنا تا تیار شنو یعقوب علیہ السلام پی یو دیوال مای راخ کارا شو او دا پانی گزار پی وکو, وی چی کل دا پانی گزار پی وکو دا یوسف علیہ السلام دا گوتو دا نکونو نا اگر شہوات دا منی رووت خان, دا اقوال چی دی دا منگڑت اقوال دی, دا اقوال خود حق چاپ بارکی کہو چا اگر نبی نہیں, او کل چی نبی لکت سنگ چی یعقوب علیہ السلام نبی رے, حضرت یوسف علیہ السلام رسول و نبی رے, دا نبی پا بارکی دس اقوال سر مناسب ندی, بلکہ دلتا منگ مانکو ولقد حمد بیہی وحم بیہا, ولقد حمد بیہی قنن قس کڑو زلیخا دی یوسف علیہ السلام, وحم بیہا وحم بیدفعیہا, او قس کڑو یوسف علیہ السلام داغی دا دفع کولو, زلیخا قس کڑو دی یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام قص کرے او دا غید دفع کولو او دا زان نیخوا کئی, دای ولی دفع کولا دا دا دیو جن دفع کولا چی دا اللہ دا تربنور تا برحان معلومو, دا زنا پا حرمت مانو تا برحان معلومو, لولا ارعا برحان ربی ہی کچر نویلی دلے یوسف علیہ السلام دلیل دخبل ربو پہر مد زنا مانی لما دفا کچر نیوے لی دلے اگر دلیل دخ پدر پہر مد زنا مانی لما دفا بے بے زلے خاد زان ننوے دفا کڑے, خود دلیل و برہان ور تمعلوم و پہر مد زنا مانی نزلے خاد زان ندفا کڑا. دویم مانا پایات کی دی مانا منی پوش ہوئی گا نا, دویم مانا ولقد حمد به یقینا قص کړه او زلیخا د یوسف علیہ السلام, و هم بها هم په ما د خیال سره, خیال به کړه او یوسف علیہ السلام د زلیخا, د زلیخا خیال به کړه وې, لولا ان را برهان ربه کچرته نی ویلی دلیل د خپل ربا, درب دلیل کہنے والے دلینو خیال کے راغل ہوئے, لیکن درب د طرف نہ دلیل و تمعلوم سرا خیال کے ران لا, لولا ارعا برہان ربی کچر یوسف علیہ السلام نہ ویلی دلے دلیل دخ پد رب حرمت زنا مانو خیال کے راغل ہوئے, لیکن دلیل و تمعلوم و دسر خیال کران اللہ اللہ وی کذالکا دغشان دے نصر پانو سوا والفاشا منگ آڑو داغین اسوا بدئی لر والفاشا بے حیائی لرا سو چی بد خبر پی یوسف علیہ السلام پسیو نشی پاشا چی بے حیائی و زنات سادیر نشی دی یوسف علیہ السلام شان داد انہو بے شک دا یوسف علیہ السلام اوز منگ دا بندگانو خالص کرے شونا واستبق البابا دے دوانو منڈ واغست دروازے تا وقدت قمیصہو زلیخا وشلو قمیص دو یوسف علیہ السلام من دبورین دا شاہ طرفنا قمیص وشلے دا لیکن یوسف علیہ السلام دا دروازے نوو تا او دا زنانا اکثر منڈم دے دروازے پوریا خواڑے را منڈا نشی کولے خا و الفیا سیدہا بیمی تا خاوند زلیخا سیدہا سید نمراد دے زوج او بیمت دے دوانو خاوند زلیخا لدل باب نپیندل باب نیز دروازے باندے مکرب و فریب دے زنانو چا زنانو چونک چالا کی کڑے دا قالت ویویلا ما جزاو چا دا جزا دا حاغ چا چیرا دا کئی استا پا احل مانے دا بدائی چی بد ایرادہ ستا دا اہل کی دی سڑی بد سے جزائی جزائیں خپلا پیسلیں خپلا کئی خوا دا دیو جنا چی دا زلیخا دا یوسف علیہ السلام سر دیر مینوا نو پکر داو کد سنت جچو کی قتل کی وی دا دی جیل تی او رزوا چولش یا دو رزی یا اولت سزا دی ورکلش درناکا غند سزا یا چو لخت دی والشی الا یوس جنا مگر جیل تا دیوا چولی شو عذاب علیم یا دیور کلشو العذاب درناکا قال یوسف علیہ السلام علیہ یرا ودتنی دا تحمد پزے کی چپکی دل دا خپل گنا دا تحمد دا مانے چاو لگو دا تحمد ازالب کی چپکی کی بنا او که چب شلی نو دا خپل اقرار دا دیده چه آو دا عمل ما کرده ده دا دیو جنا پا مقام دا تهمت کی چا دا ماین تهمت لگاو نو تو پا غزه که صحیح طریقه سا بیان که حقیقت با بیانه چه حقیقت سا ده قال ویلی یوسف علیہ السلام هیرا و دتنی دی زلیخا زمان مطالبه کرده دا زمان دا نفس پا بارکیم خبر خدا نوشولا و شہید شاہد من اہلہا وی گواہ اکڑیو گواہ گواہی اکڑیو گواہ دا اہل زلیخانا دا سعید ابن جوبیر یو قول دے کہ دا یو معصوم پا زانگو کی پروت اگر دا گواہی اکڑا خوب دے مانے دلیل پکار دے اوشل خبر مانی داماشم کے پزانگو کے پروت داماشم د چاو زلیخا خو دا بادشاہ یا دا وزیر خزرا دا خو پردی زامن نہ زنگ گئی بلکہ خپل اولاد چال اور کے ادارہ لئی منوا نو چہر کل دا بچے دا بچے دا چاو دے چی مناو بزانگو کے چلے ہوں منگ سڑی مطلقاً خبر نہ منو خا مطلقاً خبر دا کتاب نہ منو کتاب چ مطلقاً خبر ہے کہ دلیل پہ نہیں نو منگ دی کتاب پر دی خبر مانی دلیل نہ شدہ بے دلیل خبر ادا دا مولا منگ بے دلیل خبر نہ منو جی مولا ویلا استاذ ویلا امیر ویلا نہ بے دلیل خبر دے چا نہ منو خبر چی او سڑے کئی نو پاگی با دلیل وی دلیل او چی دلیل پی نئی نو دا آئی خبر منل گناہ دا او شلے خبر چی پا دلائلو باندی نو بیتپو سے منل پکار دی او خبر چی پا غیر دلیل نو دا آگی منل گناہ دا او شلے دا دیو جنا کما خبر چی سڑے کئی پا خبر مانے با دلیل وائی چورو رضا چی دا خبر کوم پا دے خبر دا دلیل دے دل دا معشوم پا دے زانگو کی پروت دے دا بی دلیل خبر دا دویم قول دا دے چی دا شاہد نمرات دا قد دل قمیس دے خبلا قد دل قمیس دا شلی دل دا قمیس دی دیش لے دل دا قمیس گواہی وکڑا چ دے کمیس تو گو رہی چھ مخ طرف نش لے دلے گروس تش لے دلے دے دا قولم ٹک نہ دے جگہ شہید شاہد من اہلہا دے من اہلہا ٹکے دے اسرا دا کمیس کو من اہلہا نہ دے درم قول دا دے چو خلق من خلق اللہ لیس بی جنین ولا انسین یو مخلوق خود سے مخلوق نے جنی اور انسی واقعی آوازوں کا دا قولم غلط دے غلط ذکر چ قرآن وی و شہید شاہد من اہلہا دا بیان چکو بیان اون کی کو دا اہل دا زلیخانا جن جنی و انسی و زلیخا جنی و انسی نو اخو انسی زنانا وا خو قول ہاگا قول دے چ تفسیر قرطبی ذکر کرے دے چکانا رجولن حکیمن پوشلے من ابن عم میں ہا دایو سڑے ہو خیر سڑے ہو او دا زلیخا دا ترزوی ہو خان دا زلیخا دا ترزوی او دا شہید شاہد پا مانا دا حاکیم او دا بیان سرازی گواہی سنا شہادت پا مانا دا فیصلی سا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو دا شہید مانا کو فیصلہ وشہد شاہد من اہلہا کانا رجولا حکیما ذالحیت من اہلہا ابن عمہا دایو سڑیو خیر سڑیو او غٹ گیریو او داد زلیخا دا ترزیو پکر دشو دا واقعی چکل وشولا عزیزی مصر بسی بیچنسا گوندہ کی روان دے دے زلیخا دے ترزوی دے او خیر سڑے دے و تولے یارا دسے بیچنو تا گوندے دا والے وی کور کے دسے واقع شوی دا وی پیسلے لزے دیجے نکم دا تجربہ کار سڑے دے خواہ دا تجربہ کار او دا غیر تجربہ کار پا منس کے دیر فرقی تجربہ کار سڑی تا تا واقع کرتا بیان کا واقع نو تا تا پا غیر دا تبتیش نوے چا واقع دسے ندا سڑی چ رکھ واقع بیان کے دس واقع بدل رہا واقع بتورو پسی بگو تو مانے جوڑ کے واقع دسے دا دسے دا دسے دا دا تجربہ بے تجربے سڑی تا چر خبر اوکڑا چ خر والو تا گئی خر والو جی کمکڑا پوچھو خبر مانی دا بے تجربے سڑی بے تجربے سڑی تو کچھ خبر اوکڑا نو بس آگے گردانی دا وشانا یو سڑی چیرتا پلے خزی تا خبر کڑے وا چا جیبا گوندی کارو شاگے والا چنگا وی باہر تا کینا سم کارگرانا والو تا خدا خبر وچا تا کینا خوا پتا گوندی خبر دا سڑی چیر کور نوو تا نو خزی زر گوند دروازہ دیوال اوٹا کرو دا گاوندی خزی را وقتا لان وی خوری و پتا گوندی خبر دا گم چاہتے ہو نکی زما دا خاون نا کارغاد ہو تیرے پا کلی کی یوزر دندورا شدہ پا خزو کے نرو کے چپلائی نا کارغاد ہو تیرے دے توائی بے تجربی خبری دا تجربی والا سڑے چی نا آگی تا دیر دا مسئلے حقیقت معلومی پوشل خبر مانے تجربہ کار سڑے وی بی گدر و پسین میں نگڑے گی دے دا مقصد نہیں مقصد یہ دا چی داسین سڑے گو روڑی نو چې په کوم ځای باندې ورځې نو اول ځان له ګودر وګوره چې دې ګودر باندې ته پوروتی شي که نه شي. د غره نه یو سړی را روان شوی و، یو سغوایي او یو داو. اوس دا غوایي په دې سیند باندې اغړه پورې باسي خپل هم پورې وځي. غوایي چې سیند ته را رسېدلی دی، غوایي په سیند را دنګلي آزاد را پورې وتی دی. نو سړی خو تجربه نه وه که نه. سړی ویلو چې خا دی غوایي په غر کې ټول وخت تېر کړی دی، لامبو کوم ځای کې زده کړل. نو چې دا په دا مې پورې ووت، نو زه خو دې نه ښه قوي سړی یم، اوس هم پرې وردانګم. سیند چې ور ودنګلی کاکا نه د لاسو په ارتلو پوهېده نه په خپو باندې پوهېده، بس همدغه شان ډوب که فکر د شو. دې ته وایي بې تجربې خبره. کله چې کلی کې علاقه کې په محله کې تجربه کار سړی نه و، کلی کې به د امیش دپاره شور شرغب غویمۍ. کله چې تجربه کار سړی کور کې موجود و کلی کې، کلی کې به شور نه راځي، اختلاف به نه راځي، ځکه تجربه کار سړی په دې پوهېږي چې خبره داسې کول پکار دی داسې. او کله چې تجربه کار سړی د سړي نه لاړ شي او بې تجربې خلکو سه پاتې شي، دې نه هېڅ بیا نه کېږي. داسې لالاګانې لالاګان هسې خوځېږي را خوځېږي. نو د دې وجه نه تجربه کار سړی دی ورته وایي وروره څنګه بېچونو ته روان یې، وایي کور کې داسې چل شوی دی. ګوره وایي زما تجربه ده، د دې ښځې او د هلک رښتینواله زه معلوموم. که چېرې دې هلک حمله کولو دې ښځې دې ځان جدا کاوه، ځان دې بچ کاوه، د دې په منځ کې به لاس لګېدلی. تاسو یو ګورئ د جامې مخې تر ته بیا به تڼۍ شلېدلي، یا به څه ځای کې څه نوکې موکې ټینګې شوي، او که نور څه نه په دې مخ باندې یا په لاس باندې څه نوکارې لګي، دا خامخا معلومېږي که نه. نو دې ښځې به ځان خلاصاوه، لیکن دې سړي به ورته ور مخامخ ورته، نو مخامخ یا جامه به شلېدلې یا په څه ځای کې نقصان کېده. او وګورئ دا جامې د شاید تر نه وګورئ، که دا سړي کې دې سړي کې نقصان نه، دې سړي به دې منډه اغسته، نو دې ښځې به ورپسې منډه واله. نو چې منډه واله نو دې سړي ته به څه ځای ته لاس اچلی. نو نارې نری د بادشاهانو جامې دي، نو دغه جامې د لاس اچلو تسې نه ټینګېږي، نو څه ځای به ول شلولی. سړي فکر وکړو چې راشه دا تجربه خو وګوره. یوسف علیہ السلام ته چراغ او جامې خو دې بدل کړی نه، وای نه صاحب ام په غزړو جامو کې ما وای دسه ما ته مخامخ راش ته مخامخ راغې نو مخې طرف ته هیڅ نه وای تلک شاپل سره روان شه چې روان شه نو شاپل جامش لې دلې و نو ور سړی ویل چاو انه من کې دې کنا دا چل ستاسو دې ای زنانو. نو اصل خبره دا چې شهید شاهد مانو کې بیان د بیان کون کی پیصله د پیصله کون کی او دا تجربه کار سړی په سره ده. ها قال دی ویله را ودتنی دی زنان زمانه مطالبه کړه بار د نفس ما کې، او شهید شاهد من اهلها او په سره وکړه او په سره کوون کی د اهل د زلیخانا زلیخا د اهل نه یو په سره کوون کی په سره وکړه. ان کان قمیص قد من قبولن چرتوی کمیس داغه شلولې شوې د مخی طرفنا، و صدقت دا خزه رشتنه دا، و هو من الکاذبین یوسف علیه السلام د دروغجنو نه ده. او کوی کمیس داغه قدمن دبرین چې شلولې شوې د شا طرفنا په کذبتا، دا خزه به دروغجن و هو من الصادقین یوسف علیه السلام به د رشتنو نه. فلما را قمیص قد من دبر سر کله چوری راز زمین سر قمیص داغه چشلا ولا شو د شاه طرفنا، قال ول عزیز مصر انه یقلم دا عمل من کید کن نا چل ستا سره زنانو، ان کید کن عظیم یقنن چل ستا سی ډیر لوی ده، عظیم لوی چل ده. سورت نساء شپږاوې نمبر آیات کې مونږ ویلو ان کید شیطان کان ضعیفا، نو شیطان چل کمزور دی، دلته وای چل ستا سی لوی دی. ما سورت نساء کې ویلو ما خپل تپوس د دوانو شیوخ نه کړل دی، ښا دغه دوانو شیوخ زما استادان دي. ندماد شیل قرآن مرحوم سے تپو سے دیو بارہ کھڑو ان نہ کہ کن عظیم او کہ شیطان کان دعیفا شیخ مرحوم صاحب ویلا کہ قید کن عظیم کی د زنانو د چل سراد شیطان چل مر گرے دے مجھے دو چلو نہ یوزے شنو غٹ شو اول تزان لے چل د شیطانو دروستم شیخ نم تپوس کرو اگیو ویلا چہ دجے کی فرق دا دے چہ یو قید د شیطان دے یو قید د زنانو دے قید شیطان پا مقابل تدبیر الہی کے دے اور دا شیطان چل پا مقابل تدبیر الہی کان ضعیفا اور دل دا قید کن نچ ذکر کی دا قید دا زناناو دے پا مقابل تدبیر دا رجالو کے اور دا سڑو تدبیر اگر کا عقل من خلق دی اور دا زناناو دا تدبیر پا مقابل کی کمزوری دا زناناو تدبیر اچت دے انہو من قید کننا یقیناً دا چل ستاسو دے یقیناً چل ستاسو عظیم دیر لوی دے دیر لوی چل نہ تیاد دی فکر دشا یوسف آردن حازا اے یوسف علیہ السلام اعراض کان حازا دے بیان نا دے حازا منے سکتا کھڑے دا غا سکتا دا سکتے دے وجن کھڑے سکتا دا غم دا عزیزی مصر جرا خبر کئی نو دیر غم جن خبر کئی یوسف آردان حازا او یوسف علیہ السلام اعراضو کده دی خبرنا دا سی خبر چاہتا مکوچ دا عزیزی مصر خزی ما تلاسا چلے دے خزی توائی وستغفیری لی زنبی کی بخنو غوارا دخبلی گناہ دا پارا استغفار من اللہ زکا آن کدی مشرکان دی خو مشرک سڑے خو اللہ منی کنا دی وجنا ملائکم منی اللہ منی نو واستغفر لذنبی کی بخنو غواڑا دخپل گناہ دا پارا دا اللہ نا بخنو غواڑا چھ ماکم لاسا چلے دا چھ اللہ تا بخنو کی دویم واستغفر لذنبی کی بخنو غواڑا زمانا دی گناہ پا بارا کی زمان پا حق کی دی نقصان کڑے دے درم مانا واستغفر لذنبی کی بخنو غواڑا دا یوسف علیہ السلام نا پا بارا دا گناہ ستا کی تا یوسف علیہ السلام تا ضرر رسول دے او دل تا صورت صورت فقط دا استغفار جوڑی گی بل سن جوڑی گی زکا حالا دا گناہ حد شتا چاگین زینا صادر شی دا نور اعمال چی دا قصد زینا یا لاسا چول دا گناہ چی دا صدا دا دی دپا چکی نو پا استغفار مانی کی گی ان نکی بے شکت چی کونتی تمن الخاطئین دا خطا کون کنا وقال نسوتن فی المدینہ امرات العزیز تراود فتا عن نفسه سلورم مقام دے سلور در شاید پوری دے پا دی مقام کی بیان عفت دی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام گورا پاک دے خان سنگا پاک دے زلیخا اقرار کئی چی یوسف علیہ السلام پاک دے زنانہ اقرار کئی چی یوسف علیہ السلام پاک دے شہید شاہد کی اقرار دے چی یوسف علیہ السلام پاک دے رب العزت اقرار کئی کذالک نن لینا سرپانو سو اول فاشا پوشلے دا خج عزیزی مصر اقرار کئی چی انہو من قید کننا ان قید کننا عظیما زلیخا اقرار کئی زنانہ اقرار کئی اللہ اقرار کئی شاہد اقرار کئی عزیز مصر اقرار کئی دی یوسف علیہ السلام دو پاک والی پا مصر کی چھ زنانہ خبر شلے دا یو پینز زنانہ دی یو زنانہ دا ساقی دا دویم زنانہ دا نمبائی دا دریم زنانہ دی یو وزیر دے چاگا وزیر دواب دے خواہ دا چارو وزیر دے بلا زنانہ چھ دا وزیر پوشلے جیل خانہ جات چدے دا جیل جیلون وزیر دے داغی خزدہ بلے او پیردار دے داغی خزدہ دی خزویلا چا عزیزی مصر خزد چدا دیر قمقل خزدہ قد توراوی دو فتا عن نفسی ہی گورا مطالبہ کئی دا غالک نپ بارد نپس داغی کی قد شغفہا حبن حبن تمیز واقع شو دے دا د نسبت نا او د نسبت نا جی تمیز واقع دا پا مانا جی فائلوی قد دخل الحب فی شغاف قلبها داخل شوی دا محبت پا پردو دا زلو دا زلیخا کی دا زلیخا دا زلو پردی وشل ولیخا شق یوسف و حجاب قلبها وشلو یوسف علیہ السلام پرده دا زلو دا زلیخا تر دی پوری دا یوسف علیہ السلام دا غیر زلو کی دنن کی نستا یا قد شغفا حبا یوسف علیہ السلام زلیخا معنی مکمل غلب کرده وان یا دخلا تحت شغافها شغافه لکی باطل القلب و پرده تاوی لکی گی دا غوډه رب ختای کی دا مونږ یو خزه کتا زینا کوله د وزیرانو بچ کم دي د بادشاہانو زامن شته د وزیرانو به زامن شته نو که زینا کوله خود او چتو خلکو سبد کړي و نو تا یې د غلام سره زینا کوله وقال نسوتن ول زنانو فی المدینه پر خار کې نسوتن کې داتی چې دا تانیس د نسوا غیر حقیقی دی د دې وجنه قالته ونو قال ویلا چې کلمو ان نشي غیر حقيقي وي نو پاک پهله مذکر ذکر کوي کومو ان نشي ذکر کوي وقال نسوتن ویلا زنانو فی المدینه په خار کې امراۃ العزیز زنانو د عزیز مصر تراوید مطالبه کوي فتاه د خپل غلام نه نفسي په بار د نفس داږي کې قد شغفا حبا یقینا داخل شوه ده محبت او پردو د زړه د زلیخا کې ان لن راها یقینا من غینو دل رفی دلال مبین په خطا اخکار کې فلما سمعت بمکرهن پس هر کله چې واور د زلیخا چل ول د زنانو زنانو دې چلو دې مکر نه خبر شولا نو ویلا کتا سو مکار وی نو یو مکار خو زمې مکنه نو ارسلت الیهن ویلگ استاج الیهن دی خزو تجرا خزو طول را گوندی شی پینز خزی آگا وی پینز کم چولی خسنور یوزی کردن چولی خزی را وستلی و آتدت لہن متکان او تیاری کلی زلیخا دی خزو پار متکان کرسیگان تیاری که تکیگان متکان پا ماند تکیگان و دی کرسی سرا جو ام قیرات را گلی متکان متکان قرآت چه ده مد که انشن ده یو قسم میوه ده او تیاره کرا دیاره و تند پاره یو توام یو میوه اولا تیاره کرا واتد کل واحدت من هن نسکینا او ور اکلا حریوی تینتا من هن ده زنانو نسکینا چارا چه ده میوه زن لگو سوئی لگه زنانا غا میوه زن لکت کئی زلیخا یوسف علیہ السلام تو وقالت اخرج علیہن اویل زلیخا راوزا پدی زنانو باندی گورا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام دا خبر اول ولی منی کہ راوزا نہ برا وتل دن نہ کی نہ کنا نہ ہر خبر چا کی گناہ نہیں نہ غول منی او کم چہ گناہ خبر نہ غول نہ منی او که هر خبر او لنه منی بیا خود ناپرمان دعوه بی که دا ناپرمان ده او پا غلام که دا صفت بی چه دا با دا مالک دا حکم فرمان برداری کهی وقال دو تویل او خرج علیهن نراوز پا دای بانده فلم مارا اینهو کلچه ولی دی زنانو اکبر نهو دیر غطه و گانو چه دا خود دیر لوی سڑه ده ناسا پا چڑه دی سراکا گی بره گوری خواه اغالک تا گوری وقد تانا ایدیهن زخمی کلخ پا اللہ سنا او شلے پا مینہ دا حضرت یوسف علیہ السلام کی خپل گوتی زخمی کلے بی اختیر دا خلین راوت وقلنا حاشا للہ ما حازا بشرا ویل دے زنانو پاکی دا اللہ لرا دا گور انسان ندے ما حازا بشرا ندے دا انسان نو چی انسان ندے چری و این هازان دا الا ملکون کریم مگر فرشته دا عزتمنده دا فرشته چه دا دا آن کلا خلق کافیرو لیکن فرشته منلی چه دا یو پاک مخلوق ده قال زلیخا ویلا فذالکن اللذی دا هاگا لک ده لمتننی فیه تاہوس ملامت کولم بارہ دیالک کی ولقد راوتوه یقن ما مطالبہ کھڑو دنا نفسی ببارد نفس دے کے فستاسم پس طلب دا پاکوالی کھڑو زان پاک کھڑو گور یو خبر دی واوری ولئن لم یفعل ما آمره کچیر تاوی نکہ آغاز چیزو تا امر کو ما لیس جنن خامخا جیل تا بلاشی ولیکونم من السواغرین او خامخا شیبا دا زلیلونا گورا مخکنی خبر ہے دسی واچ دا زلیخا سا چوک مرگری نو دا یو خوفیہ خبر وا دا زلیخا و دا یوسف علیہ السلام درمیان وہ چکل دی زنانو خبر واولی چی ما حازا بشرا ان حازا اللہ ملکن کریما زلیخا وی چی رداشان سڑی چی ملکن کریمی نکر دی سا دی یو چا مین محبت را چی نسڑی گنانگار دی انسان گنانگار دی نا نو چی گنانگار نی نو وست دی خبر واولی ولئن لم یفعل ما آمروه کچر وینک آغا سجزو تکم امر کو ما دا زچ وستویم دا بخامخا کئی لیس جانن نخام خا جیل تا بلا شو شیب دا زلیلونا اخذو پی تصدیقو که و قلم پراخ که چاو دا تا چسو دا بلکل رشته بی وشول خبر مانی دیوی زلیخا پزیو تا چولیخ شولی طولو تا درور کی چه دا چوی دا کوا وشولی یوسف علیہ السلام پی کرو که چه خبر خود دیر گران ازک شولا دا وزیران و خزی دا بادشاہان و خز آقوم پی تصدیقو که اللہ اس ما گناہ کیا چی قال ویلی یوسف علیہ السلام اے زما ربا السجنو دا خذ چی دا جیل جیل کئی مخی ویلی چی یوس جنا دلتا وی لیوس جنن دا خذ چی دا جیل جیل وی نو السجنو احب ایلی مما یدعونن ایلیه جیل خو ما تا دیر محبوب دا دیر را تا گران دے دا آغا چی نا چی دا خذ مارا بلی اغیتا یدعوننی کی دا سی غد یدعونا دا سیخه گوار دا جای مذکر ندخه یدعونا پا باب دا دعا یدعو که دا مذکر دا مونس جمع جو شان رازی نو یدعونا نی چرا خزی را بلی ما غیتا الیه دا گناتا دا دیو جنا انبیاء علیه الصلاة والسلام مسائب غورا کئی پا معاسیو بانده و الا تصرفان نی که چروانر ازمانا که دا هن چل دا دی خزو اسبو الیه ان میلان بوکم دیتا اسبو الیہن و الا تصرف عنی کیدہن کچرے وانڑے زمنگنا اللہ چل دے خزون زو میلان حکم دے دے خزوتا وا کم من الجاہلین او شم بز نہ پونا پس قبول تے او کرا دد د پا رب دے وایلو دے نہ چل دے خزو خزو یقین دا اللہ چرے خاص کر اوریدن کے او پویدن کے ذات دے پنزم مقام در چولیخ نمبر آیات پورے دے پا دی مقام کی دا ذکر کئی چی یوسف علیہ السلام جیل تلار نو پا جیل کی معاملہ دا جیلے نو ستسنگا دا نیک سڑے نی دا عرض ہے کی نیکی خوا بد سڑے دے پا کور کی مرکش او بہر دے مرکش او نیک سڑے چی دا پا کور کیم نیکی نو دا بہرم نیکی سم بدا لہم من بعد مارا اول آیاتا بیخکارش دا جیل دے خلقو تا پس داغنا چا دے ولی دلی نخی نخی ولی دلی پاکوالی دے یوسف علیہ السلام نو چا دے یوسف علیہ السلام پاکوالی نخی ولی دلی نو چا سڑے عقل من سڑے نو سزا گنانگار لپکاری که پاک لپکاری یعنی گنانگار لپکاری که نا دل تا گناہ کڑے و زلیخا پکار را چا زلیخا جیل تا چلے وے او دے کمو خزو چی دسخط کڑو چی را خزی مسا جیل تا چلے وی چی تاسو لگی مودا جیل تلاڑ شای لگی وسڑے شای بگرد شا او حضرت یوسف علیہ السلام تا گرزا تا مزے کوا خو لیکن دی تا ظلم وی ظلم خوا چی گناہ دی یو سڑی کڑی و جیل دی بلزی اگر سڑی خو ورشتے ویلی رو روی که گناہ ما کڑی مداخر رات را پشا کئی او که گناه دی خیر کلی ماو تا پشا که بگر دشان یو سڑه چیر تا یو زیکی ناس تو چی تا زنانانا باد تلیو نخوات ماشوم جو دبشی ماشوم والا یو سڑی پی کر که دا خود ایلی زیتی دی خزیو که زخوار چنگ که باد لارو که لار نلو معصوم ولې وې خو سړی فکر کوي چې ګناګار دا معصوم دی دا وال غواړي سړی ته زور را زور کړو چې باد یې چلو پرې معصوم را باندې کې خو ډب بڑا بڑا به یو څو ډبې دېستلو خځو ته ویلو چې یې سړی اوس معصوم دی مړ کا هغه ول دا مرګ قابل دی وای ولې وایستانه چا والاړه تا معصوم وو نظمانه چلاړه مان دا والو قابل دی کنه یوسف علیہ الصلات والسلام گناہ کڑے وہ خزن بکار داو چی سزا خزن ور کڑے وے زید چی خزن سزا ور کی وہ یوسف علیہ السلام دے دا جیل تلاش ڈاکٹر اسرار احمد صاحب چرتا بٹی وی کے دا حجاب مسئلہ ذکر کرو دا حجاب لاہور کے خزو یوزلے جلوس استلے چی ڈاکٹر اسرار احمد دے ماچ لیکن د بی انصافی ملک چی یقینا دسی کی گی اس گناہ دا خزو وکر ڈاکٹر اسرار احمد گناہ وا دا آغی دا آغا وینا دا وجن ڈاکٹر اسرار احمد دا ٹی وی دا آغا بیان مات کا فکر دا شاو سم بدا لهم من بعد مارا اول آیات بیخ کارش دا جیل دیتا پس دا آغا نچ ریو لید نخی دا پاکواری دا یوسف علیہ السلام لیس جونن نہو خام خا دا خلق با جیل تا واچے دل را حتی ہین تر یو نیٹے پورے جیل تا بے واچو دا خبر بلگا زڑشی بے بے رو بس بادشاہان دا شراب دا کباب عادتی کہ سڑے دا مخینا آخواش بے چیر تا یادی گی چیر دا سے سڑے جیل لتلے دے جیل کی عمر تیر کا پینزہ کالا یا وکالا یا دولس کالا امام راجی وی دا تقادیر غیر معلوم دی منگتا نفت نشتا دے خو جیل کی وقت تیر کرے ود دکر بعد امتین یاد شو ہوتا پس دا ڈیر مو دینا منگ تو دائل سے سونا وقت تیر کر جیل کے وقت تیر کھڑے ود خلما سجن فتحانا او داخل شو داغسر جیل تو یو دو لکان یو دو زوانان یوسف علیہ السلام جیل تلاڑ یو دو زوانان اس نورم جیل تو تلیو پوشولے یو ساکی تلے رہے شراب بے ورکول پوشولے بادشاہ اور دویم خباس تلے رہے پا دے دوانو مانی یو تحمت لگے دلے چھ بادشاہ تے تو شراب ور تو زار ور کڑی دی اور زار معلوم شیو چھ پا دے روڑائی کی یا پا دے سکلو کے زار دی گورا دے ساکینم منجا دے منجا اور دے خباسنم مجلس دے پا سیسرا دویم قول دا چھ دیو نم شرحم دے دے بلنم سرحم دے شرحم اور سرحم کی دے چھ دوانو ورونمی د جیل تلاڑا د یوسف علیہ السلام معاملہ د جیلانو سره ډیر خپل معاملہ وا داخل شو د یوسف علیہ السلام سره جیل ته پتیانی او دوالکانا ویل یو تنی قرن زینم چنه چولو ما خمرن شراب لرا ویل د دې می قرن زینم چې بارو ما پاس د سر خپل خوب زنډوړی خوراک کوي مرغان داغیر نه بنا من خبر کپ انجام د دې خوب مانی دا مذکور خوب چره یقیناً منگئی نو تالرا دا موحدین و نیکو اخلاقونا محسنین دا نیکو اخلاقو والای وی خوب دا سڑی تا بیان که چگا محسن نیک سڑی وی خوب دا دا یو کس وی دا شراب نو چوڑو ما انگور نو چوڑو ما شراب تا جوڑو ما دا هر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی